Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Sobota to 25 dzień grudnia. Minęła godzina 8, czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Na całym świecie katolicy świętują Boże Narodzenie. Trójka podziękowała funkcjonariuszom strzegącym granicy. Za chwilę podsumowanie akcji Murem za polskim mundurem. W Krakowie można już oglądać żywą szopkę u franciszkanów. Są żywe zwierzęta. Lamy, są osły. Jest tak ładnie. Już drugi raz jestem. Katolicy świętują Boże Narodzenie. To drugie co do ważności święto w liturgii chrześcijańskiej po Wielkanocy. Kościół wspomina dziś prawdę, że Bóg stał się człowiekiem. Ksiądz dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, mówił, że najważniejsze w tych świętach jest uzdrowienie naszych relacji. Rodzinę mamy blisko przy sobie. Pobądźmy ze sobą, popatrzmy sobie głęboko w oczy, powspominajmy tych, którzy w ostatnim roku odeszli z naszych rodzin. To będzie, myślę, sedno tych świąt i przede wszystkim ucieszmy się, że my poprzez przyjście osoby Jezusa Chrystusa na świat, my już nie umieramy, my żyjemy wiecznie. Według świadectw historycznych w Rzymie uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono w IV wieku, początkowo obchodzono jej 6 stycznia, następnie 25 grudnia. W związku z trwającymi świętami wczoraj Polskie Radio włączyło się do akcji Murem za polskim mundurem, która jest formą solidarności z funkcjonariuszami strzegącymi granicy. Program pierwszy i trzeci Polskiego Radia wyemitowały specjalne audycje, w których uczestniczyli funkcjonariusze stacjonujący w pobliżu granicy z Białorusią. Jeden z pełniących służbę w Terespolu policjantów, starszy sierżant Mateusz Wnuk z Lublina, mówił w Radiowej Trójce, że to jego pierwsze święta, podczas których nie zobaczy się z bliskimi. To będą moje pierwsze święta takie, że nie zobaczę się ani z żoną, ani z rodziną, bo już pełnię służbę 5 lat w oddziale prewencji, to udawało się zawsze chociaż jednego dnia, aby pojechać chociaż na parę godzin, zobaczyć się z bliskimi. No w tym roku się nie uda. A z takich świątecznych jakichś obrzędów, no atrakcji, to no, zdążyłem ubrać choinkę. W programie akcji specjalnej Murem za polskim mundurem znalazły się też rozmowy z żołnierzami Wojska Polskiego i funkcjonariuszami policji oraz ich najbliższymi, a także życzenia świątecznej kolędy. W ten sposób Polskie Radio chciało wesprzeć mundurowych, którzy Wigilii nie spędzają ze swoimi bliskimi. Teraz zaglądamy do Zjednoczonego Królestwa. Brytyjczycy obchodzą święta w cieniu Omikrona. W zeszłym roku kraj pozostawał w lockdownie, teraz spotkania świąteczne są możliwe, ale eksperci i politycy apelują o ostrożność i o przyjmowanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Korespondencja Adama Dąbrowskiego. Pociągi się zatrzymują. Londyńskie metro zamknięte na głucho. Najcichszy dzień w roku, ale tym razem będzie nieco inny, bo w całej Anglii otwarte będą centra szczepień. Służba zdrowia w specjalnym świątecznym filmie zachęca. Zaszczepcie się na Boże Narodzenie. Podobnie premier Boris Johnson, który przekonuje, że to najlepszy prezent na święta. Lekarze proszą mieszkańców, by przed spotkaniami z bliskimi, szczególnie starszymi, wykonać szybki antygenowy test. Testy te są dostępne za darmo w całym kraju. To też dzień, który w tym roku wielu Brytyjczyków spędzi w izolacji. Omikron przenosi się w błyskawicznym tempie. A jutro? Jutro powrót do pandemicznej rzeczywistości. Walia, Szkocja i Irlandia Północna wprowadzają kolejne obostrzenia. Anglia nie wyklucza ich w najbliższym czasie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Krakowie ruszyła żywa szopka. Na placu między Pałacem Arcybiskupów Krakowskich a Bazyliką Franciszkanów stanęła stajenka ze świętą rodziną, a obok aktorów zagroda ze zwierzętami. Są owce, lamy i osiołek. Mimo późnej pory na plac przed Bazyliką Franciszkanów przyszło wiele rodzin z dziećmi. Zaczynamy żywą szopkę na Franciszkańskiej. Są żywe zwierzęta. Lamy, są osły. Jest tak ładnie. Już drugi raz jestem. Nigdy nie byłem na żywej szopce, bardzo mi się podoba. Atrakcja? No na pewno, dlategośmy z dziećmi przyszli, żeby zobaczyły. Myśmy przyjechali pierwszy raz zobaczyć tą szopkę na żywo, bo zawsześmy przyjeżdżali za późno. Zawsze już wszystko było po fakcie. Na miejscu był nasz reporter Paweł Pawlica. Jasełka i koncerty przy żywej szopce w Krakowie potrwają przez cały dzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Christmas I always will. My mind's made up the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause on Christmas you can depend. You gave your presents to me, and I gave mine to you. Program trzeci. It's a celebration. Get ready for the holidays. It's a celebration. Zapraszamy na weekend w Trójce, jest kwadrans po godzinie 8. Oczywiście pewnie każdy z nas się zgodzi, że świąteczny stół to nie tylko karp, to nie barszcz, to nie pierogi, choć oczywiście jest to bardzo ważne, ale przede wszystkim czas spędzony z rodziną. Choć nie możemy się już doczekać wspólnego świętowania, to jednak wielu z nas obawia się niezręcznych pytań i kontrowersyjnych, dzielących tematów, które prędzej czy później pewnie pojawią się przy stole. Czego unikać, jak reagować, żeby święta pozostały czasem radosnym? O czym najlepiej nie rozmawiać podczas świąt przy stole? O Boże, o wszystkim strach rozmawiać. Polityczne kłócą rodzinę. O inflacji, o ekonomii, która teraz jest taka zwariowana. Na medycynie każdy się zna najlepiej, bez względu na wykonywany zawód. Zawsze się znajdą osoby o przeciwnych poglądach. Po co prowokować kłótnie? Mąż z żoną, rodzice z dziećmi nie mają wspólnego języka. Inaczej patrzą młodzi, inaczej patrzą starsi. Rozmawiamy ze sobą po to, żeby spełniać nasze potrzeby. Lucyna Wieczorek, dyrektor Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na empatii. Świąteczny stół służy do świętowania. Cieszymy się z tego, że jesteśmy razem. To zależy od tego, w jakich relacjach są osoby ze sobą i na ile bezpiecznie i blisko się ze sobą czują. Mamy odruch dyskutowania na takie prowokacyjne tematy i robimy to często z ciekawości. Monika Bosek-Kaczmarzyk, psycholog. Starsze pokolenie również daje sobie prawo do tego, że ono ma prawo wiedzieć, co się w naszym życiu dzieje i dlatego też o to pyta. W Polsce generalnie i pewnie na świętach to jest morze dobrych rad płynie, więc ja myślę, że takie nieproszone dobre rady nie są najlepszą opcją. Póki ktoś nie pyta o radę, to lepiej tych rad nie udzielać i zachować je dla siebie. Przy składaniu życzeń mamy właśnie okazję porozmawiać z jakąś osobą w cztery oczy, pod płaszczykiem właśnie tej życzliwości. Mówimy jakieś rzeczy, które wcześniej nam leżały na sercu. Nie jest to związane z jakąś chęcią sprawienia komuś przykrości, a bardziej z takim nawykowym komunikowaniem się, że nie zastanowimy się, nie rozmawiamy też o tym być może szczerze z innymi osobami. Wszystko to, co wzbudza emocje, tam nie ma miejsca na rzeczową, racjonalną argumentację, więc to są na pewno tematy związane z polityką, religią, światopoglądem, stylem życia, tematy związane na przykład z wychowaniem dzieci. Kiedy ktoś zamierza zajść w ciążę, ile jeszcze chce mieć dzieci, czemu jeszcze nie ma męża? To chyba najbardziej bolesne. Jeżeli osoby rozmawiają ze sobą szczerze, bardzo rzadko, to przy wigilijnym stole to się nagle nie zmieni. Dlatego w takich sytuacjach pytania otwarte pozwalają osobom samym wybierać, na ile głęboko i w jakim kierunku będą te rozmowy przebiegały. Lubimy plotkować jako Polacy? Bardzo. Wszystkie narody lubią plotkować. To taka ludzka chyba cecha. Chyba każdej rozmowie trzy osoby uczestniczą. Dwie, które rozmawiają i trzecia, o której się rozmawia. Były badania i to nie tak dawno, które mówią o tym, że plotkowanie jest dla nas zdrowe. Mamy bardzo silną potrzebę bycia częścią grupy, przynależności. Jeżeli nie mamy innego sposobu, to jest lepsze niż nie mieć więzi. Póki się rozmawia o innych, ale jest to na zasadzie zdawania raportu i dokumentalizacji, to jest okej. Kiedy mówimy o empatycznym słuchaniu, to słuchamy kroczek za tą osobą. Nie narzucamy jej czegoś, ale jesteśmy blisko niej w tym, co dla niej jest ważne. Najlepszym sposobem jest wyznanie szczere, co w związku z tym czujemy. Wigilijny stół to jest sposób na wytrenowanie tej asertywności. Jeśli ktoś komentuje nasz wygląd, możemy po prostu powiedzieć, że czuję się zawstydzona twoim komentarzem albo zażenowana twoją uwagą i nie chcę na ten temat rozmawiać. Mówić prosto o naszych emocjach, używając komunikatu ja, że to ja się tak czuję, tak żeby ta druga strona nie poczuła się urażona, zawstydzona albo oskarżona o coś. Nawet jeżeli ktoś mówi jakiś niezręczny komentarz, to tak naprawdę on mówi przede wszystkim o sobie, o swoim postrzeganiu świata, o swoim postrzeganiu nas. Czyjś komentarz na nasz temat nie jest opisem nas takim rzeczywistym. Można też po prostu powiedzieć, rozumiem twoje poglądy, mam inne, wiem, że się wzajemnie nie przekonamy, więc lepiej nie kontynuujmy tego tematu. Staram się unikać takich tematów, nie ekscytować się tak bardzo takimi rzeczami, które faktycznie czasami bardziej dzielą niż łączą. I tak sobie wymyśliłem, że jeżeli tej asertywności gdzieś tam nam jednak brakuje i wprost nie umiemy powiedzieć, że temat nam się nie podoba, to może zaproponować, a może jeszcze sałatki. Tematem zajął się dla państwa Szymon Miron. wolne miejsce, bo może spadnie ktoś na chwilkę. Piernik musi być, łańcuch bombki na choinkę. Trójka. Program trzeci. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and we'll have a leap. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman. Dwadzieścia pięć minut po godzinie ósmej, słuchają Państwo Trójki. No to wczoraj wszystko, mam nadzieję, poszło zgodnie z tradycją i zwierzęta mówiły ludzkim głosem. Ciekawe, czy bocian, o którym Państwu teraz opowiemy, powiedział klekle, dziękuję. Pozostał w Polsce na święta. Bocian pierwotnie ze wsi Łęka we wrześniu spacerował po łąkach w okolicach Grabowa w październiku, natomiast zatrzymał się we wsi Błonie. Pod koniec listopada, kiedy zrobiło się zimno i spadł pierwszy śnieg, bocian zniknął. Mieszkańcy myśleli, że być może coś mu się stało. Na szczęście ptak się odnalazł. Bocian spod Łęczycy zadomowił się w okolicach stawu w miejscowości Kolonia Łęka. Na całe szczęście trafił na dobrych ludzi, którzy go regularnie dokarmiają. To jest bocian od pani Boruckiej. Tak? Jadwigi, która ma tam gniazdo, to gniazdo się latem przewróciło, jak przyszła wichura. On był taki najmniejszy. On jeszcze we wrześniu u niej siedział na gnieździe. I na jakieś dwa tygodnie zniknął. Oni już myśleli, że on odleciał. A ja go dokarmią. A on do tej pory to lądował na tym dachu tam. Tam sobie spał. No u nas też tu chodzi. A ja mu gołębiał skubę, podziabę, domu, najsie i se siedzi. Rybkę, a nie, zamarznięte. Zamarznięte. Podchodził trochę na rybkę. A to idzie do, tam się wodę napije w rowie, nie? No, musimy gdzieś to zgłosić, tak, żeby, nie wiem, właśnie złapali go, odłowili, czy jak. On się wcale nie tak mocno boi. Mnie to już zna, nie? Odejdzie se na pieszo, mu rzucę gołębia, podziabę, rzucę mu, przyjdzie, zje, ale to nie na razie. Poje se, pochodzi, psie znowu poje. Jakby nie dostawał jeść, to on by już może się wykuńczył, nie? A on tu w nocy śpi? Nie, on w nocy to gdzieś se idzie, nie wiem. Od dawna tu jest? O, tu cały czas tak se. Tu przychodzi, tu se, a to mówię, myszki, a to może tam kreta złapie. Weszę se dostało, to może tam rybkę złapie. Już mieli, mówię, gdzieś z tego mnie przepadł w tym, żeby go zgłosić, nie? Ale jak go złapie? No podobno, że jak że mają takie, że strzeli i uśpi go, tak? Na razie, jemu raz dziennie jak gołębia dostanie, to mu starczy. Pewnie pan trochę zdziwiony, nie? Że bocian nie odleciał. O tak, no mówimy, no szkoda go, bo tu chodził, błąkał się tego, no szkoda, no nie szkoda. Mocne mrozy, by gdzieś siedział, kulię próbował iść, a on nie odchodzi, to do kurnika czy gdzieś go, nie? I nawet pan byłby mógł telefon zostawić, to mu się zadzwonił i bym zadzwonił, że jeździ. Tak to nie ma co trzymać, bo... Cieszę się, że jakby panu pomaga. Ma pan nie, do mnie numer, niech pan do mnie dzwoni, no. Jak ino będzie coś tak nie tak, to jak se będzie chodził, to niech se chodzi. No tak, mrozy coraz większe, nóżki takie cieniutkie. Według ekspertów bocian powinien dać radę bezpiecznie przezimować w Polsce. Ptaki doskonale sobie radzą bez ludzkiej pomocy. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli trudne warunki pogodowe się utrzymają, to samo dokarmianie może nie wystarczyć. Tematem bociana zajął się Piotr Krzysztofiak. Jezus urodził się w Krakowie, Piotr Skrzynecki mu pokazał, gdzie. Wpierw się dowiedział pan Wójtowicz, gdy na swą siłownię żwawą szedł. Leszek z tym pobiegł do dyrekcji, by dobra nowina od źródła szła. Jezus urodził się w Krakowie, na mieście Gloria. Jezus urodził się w Krakowie, na mieście Gloria. Jezus urodził się przy królach, a Miki Obłoński przy tym był. W łanach święcickim leciochulał, a drę się za torsem Jędrzejczyka skrył. Rabin Cynk zaraz dał Czerneckiej, która na pasterkę z Dorotką szła. Jezus urodził się w Krakowie Królewskim, Gloria. Jezus urodził się w Krakowie Królewskim, Gloria. Jezus urodził się na plantach, żłóbek mu Sebastian zrobił sam. Kuba mu w Wiśle złowił karpia, a Tadeusz Kwinta mu kaczuszkę dał. Kotka Kamila Jaś Bażanta, Agatka mu woły przywlokła dwa. Jezus urodził się w Krakowie na plantach, Gloria. Jezus urodził się w Krakowie na plantach, Gloria. On się nie zagubił w drodze, nie pomylił z nocą dnia. Taką o nas miał opowieść, jaką przynosimy tutaj wam. Spytał wojewoda Kracik, czy to ludzki błąd, czy też boski plan. Jezus urodził się na czas w magistracie, Gloria. Jezus urodził się na czas w magistracie, Gloria. Jezus urodził się przy Grodzkiej, Ewci go otulił ciepły koc. Jerzy Odrowąż nasz Wysocki z Olą mu buty uszył jedną noc. Filak poświecił mu punktowcem, głos mu pomnożyli kawalce dwa. Jezus urodził się w Krakowie przy Grodzkiej, Gloria. Jezus urodził się w Krakowie przy Grodzkiej, Gloria. Jezus urodził się na rynku, gdy Paweł Pieszchała Bacha grał. Z Tomkiem Kmiecikiem przy pianinku, niczym Jan Sebastian obok stał pan Raj. Marek Michalak doł z Kamilką, dla państwa Talkowskich czarował bas. Jezus urodził się w Krakowie na rynku, Gloria. Jezus urodził się w Krakowie na rynku, Gloria. Jezus urodził się w piwnicy, tam go półtoraków znalazł kran. Z panem Chytrzyńskim nas zachwycił, ale opowiadam o tym ja. Wszyscyśmy są z jednej wioski, niech was nie zadziwi nowina ta. Jezus krakowski, a nasz Kraków jest boski, Gloria. Jezus krakowski, a nasz Kraków jest boski, Gloria. Jest minuta po wpół do dziewiątej. wszystkie znaki na ziemi, a przede wszystkim na niebie mówią, że ta sobota świąteczna będzie naprawdę ładna. Dzisiaj ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych i północnych przeważnie duże. Na północy i na południu przelotny śnieg, a temperatura, której należy się dziś spodziewać, to minus 5 na wschodzie i w kotlinach sudeckich, minus 1 na południu, około plus 1 miejscami nad morzem. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Jan Pachlowski, z którym łączyliśmy się, który święta spędza w słonecznym Miami, opowiadał o tym, że Amerykanie mają kompletnego hopla na punkcie przystrajania domów światełkami na święta. No, okazuje się, że nie tylko Amerykanie, nie tylko Amerykanie. I o takim polskim przypadku opowiemy Państwu w Trójce za kilka minut. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Trójka. Program trzeci. The days are cold. Here a mess that drifts of snow. Just a metaphor of us. So many Christmases ago. We had a love so deep. Just like the joy the season brings. So let's fall in love. It's Christmas night. And every Christmas I'll be there. This time of year. Christmas time. In the candles glow, I'm awake but no one knows. Just waiting patiently to hear the sleigh bells jingle. Świątecznego wydania zapraszamy na weekend w Trójce. Za 20 minut będzie godzina 9. Od 20 lat Henryk Jaschik z Krapkowic na Opolszczyźnie ozdabia swój dom i podwórko lampkami w okresie Bożego Narodzenia. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie liczba tych dekoracji. To nie tylko łańcuchy lampek choinkowych, ale również karuzele, figurki, ruchome postacie, Mikołaj ze swoimi reniferami, spore statko aniołów oraz kolekcja ruchomych szopek, a wszystko własnoręcznie przygotowane przez gospodarza, który już dziś otworzy bramę i zaprosi wszystkich do zwiedzania. Zanim goście będą mogli podziwiać tegoroczne dekoracje, Henryka Jaschika odwiedziła Agnieszka Pospiszył. Tak, już szykuję się, bo to ta pogoda taka była zła, nie, te śniegi, to nie mogłem dalej robić, te mrozy troszeczkę, szczególnie ten śnieg mi zawadzał, nie, no bo chcąc kable, to trzeba to układać i chcę, jakby to powiem, podłączyć, no i sprawdzić, no żeby to było gotowe na tą sobotę, nie. No ale co roku coś nowego żeście dokładali, w no tym tak. Roku też coś, nie? Tak, no tam mam nowe takie konstrukcje, tu zrobiłem nowe, no i później takie dumki, tam jeszcze zrobiłem inaczej, nie, no. Owszem, że jest troszeczkę mniej, bo ze względu na to, że chciałem jeszcze na te lampki, parę tu jest na tych choinkach, ale tam dalej już nie, bo to jest jednak bardzo dużo, się człowiek boi. No lampki musiałem kontrolować, bo nie palą później, nie? Przepalają się kable, są takie cieniutkie jak włos, kable, no to się przełamią się szczególnie na tych, na złączach, nie? No i tak właśnie to staram się jak najszybciej to robić. w ogóle to do Trzech Króli. No zobaczymy, jak to będzie ta pogoda, jak to będzie w ogóle, czy może te dwa dni przedłuży, no to trudno to powiedzieć, nie? No teraz mamy pandemię, więc u was też są trochę pandemiczne zasady zwiedzania. Żeby przyjść, tak, oglądać światełka, maseczka musi być. No lepiej by było, jakby to ludzie przyszli z tą maseczką, nie? Może przyjść kontrola, czy coś, czegoś, no trudno to powiedzieć, no ja nie wiem. No. A to nawet nie chodzi o kontrolę, tylko żeby wszyscy byli bezpieczni. No żeby przecież ten... bezpieczny, żeby się nikt nie zaraził się z tą, no różnie to odbywa. My będziemy mieli ty z żoną maskę, no to jest wiadomo, się zabezpieczyć. Tu w tym podwórku jest największe, jest to skupisko tu całe, szczególnie tutaj w tym podwórku, nie? Tak. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych światełek. No ulubiona jest, no w zasadzie są, wszystkie są ulubione. To zawsze coś wymyśla, coś nowego. No właśnie w tym roku jest, będzie to, jak to się to powiedzieć, dwudziestolecie, nie? Gdyż w 2002 rozpocząłem to robić od 1000 lampek, nie? No i tak stopniowo dokładałem po 2-3, był okres 4 i 5 tysięcy było. Także co rok dokładałem, z wyjątkiem w zeszłym roku było troszeczkę mniej. No w tym roku tak jest troszeczkę... mniej od 2 lata do tyłu. 2 lata do tyłu to było 43 tysiące, nie? No to w tym roku mniej więcej? No, nie wiem, tak około 40, tak mniej więcej będzie, bo to parę troszeczkę mniej jest, nie? Tak, no jeszcze nie wszystkie też są powieszone. Tak, tak, jeszcze nie są, wszystkie są, nie? I właśnie te sanie będą z przodku postawione, renifer z Mikołajem będą, nie? No i tu jeszcze będą stoły przygotowane i później jeszcze będą poruszane takie piramidy, mam kilka zrobionych, które się poruszają się, nie? Bo gdyby była pogoda deszczowa, względnie śnieg, to staram się jak najszybciej, bo to potem jest, jak jest śnieg, to wszystko przykryte, nie? Ludzie mają, chcą tak, a by chcieli widzieć lampki, by chcieli widzieć oświetlenie. Z drugiej strony zaś mówią, ach, troszeczkę brakuje tego śniega. No najlepiej by było te 2 stopnie minusowe, nie? To może umówmy się tak, to ja porozmawiam z kolegami, którzy przygotowują prognozę pogody, żeby oni to załatwili. 2 stopnie na minusie, 2 centymetry śniegu i wtedy zapraszamy tutaj do Krapkowic. Tygodnie by była ładna pogoda. Przez 3 tygodnie, nie? Przez ten okres oświetleniowy, nie? A potem już... Niech potem się to robić, już... chce, jak się to powie po naszym... Potem mniejsza no. większość na te 3 tygodnie postaramy się załatwić. 40 tysięcy lampek. Aż pozwolę sobie, by powiedzieć typowe radiowe. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale jakby co, to pan Henryk z Krapkowic na Opolszczyźnie zaprasza do zwiedzania. Trójka. Program trzeci. Like we made it. There goes another Christmas day. We've been too busy hosting champagne toasting. No time for you and me. Mm-hmm. Ooh, there ain't no Christmas party like the one we throw. But in the midst of it all, I didn't get to let you know that dress you got on. Baby, what can I say? Blow me away. Baby, the kids are falling asleep and your parents are gone. Let's turn the TV off and put that old record on and dance in the dark. Put your hand on my heart. You're all I need. Oh, it's a quarter to midnight to all those dishes go away. We can't let, just can't let them. Zapraszamy na weekend w Trójce, to jest świąteczne wydanie, za 9 minut będzie godzina 9. Dzisiaj mamy 25 grudnia, czyli pierwszy dzień świąt, tak się zastanawiam, czy któraś z telewizji zaserwuje nam potop, ewentualnie szklaną pułapkę, nie sprawdzałem, ale myślę sobie, że korzystając z naprawdę niezłej pogody, może warto po prostu dzisiaj wybrać się na fajny spacer, również w gronie rodzinnym, no myślę, że tak jak przewietrzymy głowy, to trochę te rozmowy powinny być lżejsze. Po godzinie 9 w Trójce zapraszamy na świąteczne śniadanie. Beata Michniewicz będzie rozmawiała z księdzem Waldemarem Cisło z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie jej gościem też Henryk Domański, socjolog, Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny oraz Marcin Roszkowski, ekonomista. Tymczasem za dzisiejszą audycję, za dzisiejsze poranne spotkanie bardzo dziękuję już Olga Szućko, Paweł Turski, mówiący do Państwa Tomasz Miara. To były fajne dwie świąteczne godziny. Oczywiście życzymy Państwu fajnych, udanych, wesołych, spokojnych świąt. Do usłyszenia. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first to spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary. ordinary day. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, of my heart. Ooh. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all joy you bring. Oh, but what it is, though old so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. Trójka. Program trzeci. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Home for Christmas.